यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये श्रुति स्मृते पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरं ॐ शांति शांति शांति शिव शिव शिव। श्लोक संख्या 76 का उच्चारण करेंगे। वैराग्य बोध परमा वैराग्य बोधो परमा सहायास्ते है सहायास्ते परस्परम थोड़ा आवाज बढ़ाई गला में सहायास्ते परस्परम प्रायेण सह वर्तन्ते प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् वैराग्यबोधो परमा सहायास्ते परस्परम् प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् हाँ ज्ञान के कारण ज्ञान किनको मिलता है महाराज क्या योग्यता क्या पात्रता आने पर इस अद्वैत अनुभूति को आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते, योग्यता का निरूपण कर सकते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं वैराग्य बोध उपरति उपरमा, तीनों को एक साथ श्लोक में रखा। ये सहायास्ते परस्परम, ते परस्परम सहाया, अन्वय के साथ थोड़ा चिंतन हो जाए। वैराग्य बोध उपरमा ते परस्परम सहाया प्रायेण सह वर्तन्ते। और महाराज क्वचित क्वचित विजुज्यन्ते, ये अन्वय हो गया। अर्थ को देखिए क्या बोल रहे हैं, वैराग्य बोध और उपरति, ये तीन जो है भाई ज्ञान के बहुत जरूरी है जीवन में। ये तीन कहते हैं, ये तीन जो है परस्पर सहायक है क्या, इसके ये सहायक इसके वो सहायक, वैराग्य बोध और उपरति ये परस्पर सहायक है। और ये तीन महाराज एक साथ रहते हैं और कहीं कहीं क्वचित क्वचित वियुज्यन्ते, अलग अलग भी देखा गया। किसी महापुरुष के जीवन में वैराग्य है उपरति नहीं भी हो सकते, इसलिए साफ साफ बता रहे तीनों एक साथ हो तो महाराज सोने में सुहागा, अगर न हो तो भी ये बहुत उपकारक है। टीकाकार तो लिखते हैं सुखदेव जी वामदेव जी ये सब महाराज ये तीनों ये दोनों में सब एकत्रित था ऐसा नहीं है। इसलिए वियुज्यन्ते ये दोनों में एक जने के पास सभी था वैराग्य बोध और उपरति, दूसरे के पास महाराज वैराग्य और बोध था, उपरति का अभाव रहा। इसलिए दो ध्यान में रखना चाहिए कि तीनों एक साथ हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी है कोई भी एक तत्व अगर जीवन में है तो महाराज ज्ञान प्राप्ति की योग्यता, और मुझे लगता है कोई एक भी गुण आ जाए तो अपने आप धीरे धीरे बाकी भी ये भी एक है, एक साथ इकट्ठा ना भी हो, एक को अगर हम जीवन में अपनाते लेते लाते हैं तो फिर बाकी भी अनुसंग के रूप में उनके साथ आ ही जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए तीन बहुत आवश्यक है। वैराग्यादी अच्छा थोड़ा अर्थ, वैराग्यादीनाम अन्योन्य परिहारेण अवस्थाना दर्शनात् अभेद आसंख्याया तदहेत्वादीनाम भेदा अभेदो अवगंतव्य। अन्योन्य अपरिहारेण, ये एक दूसरे महाराज बिल्कुल अपरिहार्य ज्ञान के लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है। परंतु तीनों हो तो फिर वो ऐसा भी नहीं कहते हैं, अवस्थान अदर्शनात् भेद आसंग, इसलिए कोई भिन्नता नहीं, एक साथ रहे और एक साथ न रहे। वैराग्य शब्द से किसको क्या समझते हैं, वैराग्य मतलब क्या है, समझते तो होंगे ना वैराग्य, बोला अरे हम लोग इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं। विषय में दोष दृष्टि, आपने तो शास्त्रीय शब्द बताया ना, यही बतलाएंगे। आगे वैराग्य मतलब राग द्वेष रहित हाय हेलो से लेकर के बहुत अच्छा, इतना लंबा स्केल खींच दिया तो यह इसमें अच्छा वैराग्य। अच्छा इसका अंग्रेजी में अगर अर्थ करे तो क्या होगा? डिटच शब्द पूरा एप्रोप्रिएट होता है क्या? रिनाउंसिएशन। तो इसलिए वैराग्य मतलब एक ही है कि वैराग्य का मतलब है संसार असार है ये निश्चय। अगर ऐसे बोले तो मतलब आप लोगों ने जो बोला वो ठीक है, संसार असार है ये निश्चय। संसार में कितना आप घसीट के लाओगे लाओ, संसार कहां तक है? पूरे संसार असार है ऐसा निश्चय जिनके चित्त में हो गया, कोई भी सार तत्व नहीं है। इसलिए वैराग्य शब्द का दो तत्व है इसमें। देखिए तथाकथित जो वेदांती होते हैं ना, वो भाई संसार को तो मिथ्या मान लेते हैं लेकिन खुद जो है ब्रह्म बन के बैठे रहते हैं, ये भी गड़बड़ है। हाँ कई बार देखा गया, अरे ये सब कुछ नहीं है लेकिन हम तो ब्रह्म है, ये भी गड़बड़ है। इसीलिए कहते हम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, तो वो किस कितने हिस्से में ब्रह्म है वो भी चिंतनीय है। हाँ ब्रह्म तो आप है ही, परंतु ये देह में यदि आसक्त है ब्रह्म बुद्धि तब तो भी गड़बड़ है ना। इसलिए जगत को ना, ये जो जगत असार है इसको शायद हम भी कर सकते हैं, परंतु दो तत्व को ध्यान में रखना है कि संसार असार है और देह मिट्टी है। ये दो अगर हो जाए तो ये है वैराग्य। ये देह को भी मिट्टी बनाना पड़ेगा नहीं तो ये देह ही ब्रह्म हो गया तो फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देह को मिट्टी और संसार को, ये दो चीज ध्यान में रखना है। मैं कल जब आपने एसएमएस किया तो वही हमने बोला वाह बढ़िया प्रसंग है। अब दोनों को ये करना है कि भाई ये संसार में कोई भी ऐसे सार तत्व तो है ही नहीं। इस पक्ष को शायद हम विचार के द्वारा और जितना भी थोड़ा बहुत जो भी हमने चिंतन मनन किया गुरु उपदेश के द्वारा, अनुग्रह गुरु कृपा के द्वारा, तो भाई उतना तो हम शायद बौद्धिक स्तर पर भी हो और थोड़ा कहीं अपने जीवन में, हाँ ये असार है। कम से कम असार प्रतीति न होने पर घटना अथवा कोई ये विचार करो तो हाँ असार है। पर ये शरीर अलग है शरीरी से और ये शरीर बिल्कुल मिट्टी है, इसको बनाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि ये अगर मिट्टी ना होना महाराज तो फिर बाकी सब हाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दो तत्व वैराग्य में दो चीज है, एक तो संसार को भी मिथ्या असार के रूप में जानना समझना और शरीर को भी, हाँ ये देह जो है ये भी मिट्टी का है, यह निश्चय पूर्वक ज्ञानम, दोनों तत्वों का निश्चय। अब देखिए ना देह और गेह का ही अटैचमेंट ज्यादा होता है, तो कपिल भगवान ने मां को क्या उपदेश दिए, मां देह गेह के प्रति आसक्ति को हटाओ। केवल देह मतलब ये और गेह मतलब घर बोला, घर मतलब ये पूरे संसार, तो ये दो आसक्ति बहुत तीव्र होते हैं। तो ये दोनों में उपरत ये वैराग्य हो तब जाकर के ब्रह्म में मन निवेश कर सकते। इसलिए संसार और ये जो असार है कैसे समझना है, संसार में कोई सार तत्व नहीं असार है और देह मिट्टी महाराज बिल्कुल मिट्टी, इस रूप से समझना ये निश्चय पूर्वक ज्ञान। तो कहते हैं संसार सदा न, संसार सदा नहीं है महाराज, संसार आज है कल संसार न सदा न, और महाराज आज नहीं रहेगा कल आने वाले हमारे लोग तो देखेंगे ना संसार तो दिख रहे नहीं रहेगा। जो आपका संसार है वो आने वाले का संसार नहीं होगा। हम लोग सब एक करके समझते ना, वो भी गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं संसार असार है, जो जिस रूप से आप समझ रहे उस रूप से नहीं। इसीलिए कहते हैं वैराग्य का ये अर्थ। और जब असार है, जब नहीं रहेगा, जब रहने वाला नहीं है, तो उसके साथ मित्रता बना करके करना क्या है? अब कहां तक वैराग्य आना है ना आपको, ये असार है, इतना आपने जाना। तो इससे हमारे साथ क्या लिंक है? तो इस ये असार है ये जानने के बाद इसको उठाने का जो एक ललक है ना, वो छूटेगा। इसलिए दो तत्व, संसार असार है, देह मिट्टी है, तो ये जो नहीं रहेगा तो उसको मित्र बना करके, उसको अपना करके हम सुखी हो नहीं। सुख के लिए ही ना उठाना है भाई। अब हम सुखी हो नहीं सकते क्योंकि ये मिथ्या है, इसमें कोई सार नहीं है। देह मिट्टी है, मिट्टी को कितना भी सजा के रखो गलने वाला है, तो इसके साथ क्यों मिट्टी, क्यों मित्रता, ये शरीर के साथ क्यों चिपकना है? और इस संसार मैं और मेरापन, ये दोनों से क्यों? ये है वैराग्य। इसलिए वैराग्य शब्द के अंदर गर्भ में इतने सारे ध्यान में रखना है कि पहले दो को मिथ्या है, असार है, मिट्टी है, जाने वाला है, ये समझना। और जब ये निश्चय हो जाए तो भाई उसके साथ मैत्री कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है भाई। मदिष्ट साधनता बुद्धि ही कारण है अपनाने का ना। ये मेरे इष्ट है, मुझे मेरे अनुकूल है, मुझे सुख दे सकता, तब हम उसको उठा करके लेते हैं ना। अगर मुझे लग जाए कि ये तो महाराज फटने वाला है, फूटने वाला है, मेरा नाश करने वाला है, तब तो भाई तुरंत हम उसको छोड़ देंगे। तो ये जो वैराग्य मतलब ही है मित्रता के विपरीत भाव, कि इससे सुख नहीं, मदिष्ट साधनता बुद्धि नहीं। इसलिए वैराग्य के अंदर इतना सारे बात आपको ध्यान में, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो है मुख्य बिंदु, संसार और मैं। दोनों में पहले विपरीत बुद्धि हो, जिस बुद्धि को लिखे लेकर रखे, और जैसे ही विपरीत बुद्धि हो तो उससे जो मन हटता है, अपनाने से बिल्कुल अलग हो जाता है, वही है वैराग्य। इसीलिए ये जो डिटैच शब्द बोलते हैं ना, ये है ना, थोड़ा सा अलग हो गया। अलग होना मतलब क्या? समझ करके अलग होना। नहीं तो अभी भी तो हम समझते हैं कि भाई आसक्ति को हटाना है, संसार से अटैचमेंट को हटाना है, ठीक है ठीक है, लेकिन हटाना है। मैं इसलिए पहले एक शब्द आपके सामने रखा ना, समझे कि नहीं वैराग्य को, अब आना समझ कि नहीं। भगवान बुद्ध के पास प्रवचन सुनने जाते थे तो एक संत, दो तीन दिन बाद एक भक्त ने पूछे कि स्वामी भगवान आप ठीक कहते, संसार बिल्कुल असार है। बोला अच्छा, बुद्ध बोला अच्छा समझ गए? बोला हाँ आपने जो बताया बिल्कुल समझ गए। तो बोलते हैं कि देखो समझे नहीं तुम, वो तो हमने समझा, हमारी समझ को तुमने केवल पकड़ा। समझने तो माता, समझ तो माता अलग ही होता है ना, समझ तो समझ ही होते, समझ मतलब उसमें निश्चय हो जाना। तीसरी समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, हाँ समझे मारा, तो समझे कि नहीं आप देखो। समझे मतलब हाँ, जैसे गुरु ने बताया ऐसे सुन करके याद कर लिया, हाँ संसार असार है, देह मिट्टी है। पर देह मिट्टी का हमारा थोड़ी देर में देह सोना होने लगेगा, कि कोई अभी गाली दे दे तो उससे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी अपने को बचाने की कोई, मिट्टी है, गलने वाला है, इसके थोड़ा भी अपमान हो जाए तो उसको मारने के लिए भी आप बताओ। तो समझ गए कि वैराग्य क्या है, तो ऐसा समझ नहीं है। वैराग्य का समझने का फल ही है उससे अलग हो जाना, मतलब समझ शब्द का मैं इस अर्थ में ले रहा हूं। समझ गया मतलब जैसे ये पुष्प वृंत से, ये जब परिपक्व हो जाता है, फल हो पुष्प हो, वो अपने आप अलग हो जाता है कि नहीं? वैराग्य का स्वरूप ही यह है, आप समझ गए तो आप बिल्कुल अलग। और अभी जो हम समझ रहे हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है, ये जो स्वाध्याय, गुरु, के पास, ये भी जरूर, क्योंकि उस पर थोड़ा काम तो हो रहे हैं ना भाई, एकाएक जड़ से ऐसे वृक्ष को उखाड़ो तो नहीं, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, नरम बनाना पड़ेगा, तब आप इजी उठा सकते हैं ना। तो ये जो हम सत्संग, शास्त्र चिंतन, गुरु उपदेश से थोड़ा मनन करते हैं, ये काम करते हैं कि ये जो दृढ़ आशक्ति, ये थोड़ा पानी दे करके सत्संग के द्वारा थोड़ा नरम होता है। इसलिए जरूरी तो ये भी है, नहीं तो श्रवण के इतना महत्व क्यों दिया? श्रवण न हो तो आप निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। तो श्रवण का मतलब ही है सुन करके बारंबार मनन करते करते, तो ये जो मिट्टी है, ये जो असार है, ये सुन सुन करके एक समय, और अपने अनुभव तो है ही महाराज, क्या मिल रहा है ना मिल रहा है, तो ये बारंबार घात प्रतिघात और शास्त्र वचन, गुरु उपदेश, सत्संग, इसके द्वारा मन तैयार होते हैं। अब जब तैयार हो गया मतलब अलग हो गया, आप समझ गए, फिर बैठ करके उसको खोलो गांठ, ऐसा नहीं है। वृंत से जिस प्रकार परिपक्व होने से फल अलग हो जाते हैं फूल, ठीक उसी प्रकार वैराग्य का जिस दिन पूर्ण समर्थन समझ, अलग हो जाना। इसलिए वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, इसलिए ईश्वर को पाने के लिए। तो इसलिए प्रथम जो है ज्ञान के लिए कहते हैं वैराग्य, और द्वितीय है बोध। बोध, बोध शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान, ज्ञान मतलब ना, ये तो प्रसंग चल रहे ना कि वैराग्य बोध परमा, ये तीनों जो है मतलब अपरोक्ष निश्चय के पूर्व भूमि आप बता सकते ना इसको, श्रवण कोटि में आएगा, क्योंकि निश्चय हो जाए तो फिर बोध, बोध शब्द का अर्थ तो वही है, परंतु यहां पर आपको वो तो बोध, आत्मबोध प्राप्त के लिए जो मननात्मक श्रवणात्मक जो कर्म है उसको यहां आपको बोध शब्द से, परोक्ष और अपरोक्ष दो है ना, तो परोक्ष ज्ञान के लिए भाई ये शब्द रखा बोध। तो ये बोध को अगर आप, परोक्ष को अगर आप ये करते हैं, ठीक से चिंतन करते हैं, तो परोक्ष के द्वारा ही नारायण आप अपरोक्ष तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये अपरोक्षता को प्राप्त करने के लिए ये परोक्ष बोध की बहुत आवश्यक है भाई। जिसको आप पाना चाहते हैं, जिनको आप अपने को अर्पण कर देना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को विसर्जन कर, वो उसका ज्ञान न हो तो वो क्या तत्व है, कैसे है, तो फिर आप उनको पाने के लिए क्यों कूदोगे? इसलिए बोध। और उपरति, उपरति मतलब, उपरति शब्द से परिचित है ना, उपरति मतलब उपराम, वाह, उपराम, उपराम मतलब क्या? उपरति सांसारिक कर्म से निवृत्ति, अलग हो जाना, त्याग बोल सकते क्या? त्याग, देखिए उपरति केवल त्याग बोलने से नहीं होगा, त्याग शब्द में त्याग है, त्याग करने की इच्छा उपरति, त्याग शब्द में ही त्याग मतलब त्याग, त्याग मतलब ये त्याग, और ये उपरति शब्द का इच्छा कि हां समझ गए आप इसको छोड़ना है, त्याग करने की इच्छा, जिनमें दोनों में सूक्ष्म पार्थक्य है, कोई ये नहीं है, एक तो त्याग आपने कर दिया वो तो हो गया, और उपरति शब्द का त्याग करने के लिए जो जो भूमिका चाहिए भाई, हम इसको क्यों त्याग करेंगे, इसकी जो न्यूनता है, इसकी जो दोष है, त्रुटि है, जब हमारे बुद्धिस्त हो जाए तब हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो उपरति शब्द मतलब है ये प्लेटफॉर्म, ये तैयारी कि अब जो है वो बिल्कुल त्यागने के लिए। तो मतलब ये देखिए कितना साधना सापेक्ष है कि नहीं, उपरति भी है, इसीलिए तो षट संपत्ति में उपरति को क्यों रखा, ये संपत्ति आपके है, संपद है, क्यों बताया कि भाई जिसको हम जाने अनजाने में उठा उठा करके रखे हैं, आप कोई छोड़ने के लिए कहे तो भाई कितना कष्ट होता है। अब मन से श्रवण मनन आदि के द्वारा, सत्संग के द्वारा, मन से वो उस विषय के प्रति, जिसके प्रति आसक्त चित्त था, उस विषय के प्रति मन से मारा छोड़ने को। मतलब मन के दो स्टेटस बोल सकते हैं ना, पहला स्टेटस और अविवर्तमान। पहले उसको ग्रहण करने के, अपनाने के, रखने की, इकट्ठे करने की, संग्रह की एक वृत्ति, और अभी जो संग्रह किया उस पर महाराज बिल्कुल निश्चय कि अब इसको तो, हमको लगता है ये सारा निश्चय ही तो बिल्कुल अलग ये कर देते ना। हम तो निश्चय कर नहीं पाते, समझते नहीं है वो नहीं, समझने के बाद हमारा जो निश्चय वो बड़ा कमजोर दुर्बल होता है। निश्चय हमेशा बदल जाता है और इसीलिए दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं न होने के कारण। तो संकल्प तो महाराज एक बार होगा, आपने छोड़ूंगा कह दिया, छोड़ नहीं पाया, फिर ट्राई करूंगा, तो ये संकल्प नहीं है। संकल्प मतलब है बस, इसके बाद और उस विषय में कोई सोचना विचारना नहीं है। इसलिए ये तीनों पद बहुत सुंदर है भाई। ज्ञान के लिए जिस प्रकार बोध चाहिए, ज्ञान के महिमा, ज्ञान के फल, ज्ञान के स्वरूप, इसका पूरा बोध हो, साथ साथ जो है वैराग्य तो होगा ही, नहीं तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ललक क्यों, वैराग्य हो। और महाराज वैराग्य हो जाए तो भाई ये जो संग्रह वृत्ति है, पकड़ वृत्ति है, इसको त्यागने के लिए निश्चय उपरति, ये तीन हो जाए तो कहते ये ही कहीं कहीं महापुरुषों के जीवन में एक साथ को भी देखने मिलता है। और कहीं कहीं इच्छा शब्द का अर्थ क्या है, त्यागने की इच्छा मैंने बताया ना, उपरति मतलब त्याग करने की इच्छा, इच्छा मतलब क्या, संकल्प। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि ये शब्द हम लोग यूज करते ना, और इसको अर्थ शायद हम जानते, ऐसे भी जानते, जानते भी है, परंतु तो शास्त्र का जब चिंतन करने बैठे ना, शास्त्र क्या क्या शब्द इसके लिए व्यवहार कर रहे, ला रहे, वो ध्यान में रखना, रखने से तो उस विषय को थोड़ा और हम विस्तार पूर्वक समझ सकते। तो इच्छा मतलब क्या, आकांक्षा, आपने कहा संकल्प, और मानसिक तैयारी की, क्या तैयारी, छोड़ने की तैयारी, नहीं आप तो त्याग में चले गए, इच्छा शब्द का अर्थ बोल रहा हूं। संकल्प विकल्प, और इधर माताएं, हाँ हाँ, व्याकुलता, हाँ मतलब त्यागने की व्याकुलता, अच्छा इच्छा शब्द, आप लोग सब त्याग में बैठे, आप लोग सब ऊपर उठ गए, मैं नीचे बैठे हूं आप ऊपर चले गए ना, त्यागने की इच्छा, मैं बोले इच्छा शुद्ध, केवल इच्छा शब्द का क्या, पाने की इच्छा जैसे बोलते ना, अब आ रहे धीरे धीरे अर्थ, प्राप्त, अप्राप्त की प्राप्ति। देखिए चार शब्द आप लोग यूज भी करते, हम यूज भी करते, उसको यहां इच्छा शब्द का रखा है। पहला रखते हैं इच्छा मतलब ही है ओ, अब कामना, एक शब्द हम लोग जिसको व्यवहार करते कामना। दूसरा लालसा, ये शब्द सब में देखिए थोड़ा थोड़ा ट्रेस है, और ये मन के गहनतम एक अभिव्यक्ति है, तीव्रतर अभिव्यक्ति है ना। ये पहले बोल दिया कामना, कामना अगर जग जाए महाराज उसके बिना तो जीना ही, कोई भी काम हो, उपभोग की कामना हो, प्राप्तव्य की कामना हो। दूसरा है लालसा, इतना लालसा बढ़ गया महाराज, उसी से हम अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो कामना, लालसा, अभिलाषा, आप लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग अभिलाषा क्या है, आपके मन की अभिलाषा क्या है, ये सब जो है महाराज इच्छा के अर्थ को बतलाने वाला है। पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा, और ये सारे को इकट्ठा करके इच्छा शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए इच्छा मतलब है कामना, लालसा, अभिलाषा, और उर्दू में कहते ख्वाहिश, ख्वाहिश। तो ये सब जो है इच्छा के अंतर। अब देखिए, त्यागने की इच्छा तो लालसा था, तभी तो आपने उठाया, कामना की तभी आपने उसको प्राप्त किया, ख्वाहिश रही होगी तभी तो आपने उसको ये किया। अब इच्छा का त्याग मतलब क्या, ये चारों पक्ष बिल्कुल। अब त्याग किस प्रकार त्याग हो गया देखिए, है कि नहीं। इसीलिए देखिए, त्याग मतलब ये त्याग हो सकता है कि मैंने छोड़ दिया, परंतु औत्सुक्य बुद्धि न भवति। त्याग हमने कर दिया, परंतु थोड़ा क्यूरियोसिटी, क्या पता हो सकता है कि नहीं। त्याग किया, परंतु वो त्याग में अगर ये सब न हो तो वो जो है आत्यंतिक त्याग, ज्ञान के लिए जो त्याग चाहिए वो त्याग तो महाराज नहीं। तो हम लोग तो कितने त्याग करते हैं, वो त्याग हमारे वैराग्य के द्वारा ज्ञान के उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि त्याग हम कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं लालसा हो, अभिलाषा हो, ख्वाहिश हो, कामना हो, किंचित अंश में कोई ना कोई है, तब जाकर के वो त्याग भी त्यागे न परिणत। इसीलिए तीनों तत्व को इतना अच्छा तरीके से इन्होंने व्यक्त किया कि ज्ञान अगर चाहिए व्यक्ति को बिल्कुल, वो एक और वो साम्राज्य के अधीश्वर है इस रूप से, तो वो उसके लिए महाराज ये तीन जो है मुख्य औजार है कि भाई तुम्हारे जीवन में वैराग्य हो, तुम्हारे जीवन में उपरति हो, तुम्हारे जीवन में बोध हो, तो भाई तुम जो है वो अधीश्वर बन सकते हैं। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, अधीश्वर तो अभी भी है ना, अरे बोलिए तो है भाई अधीश्वर, तो अधीश्वर है, लेकिन अभी वो भिखारी का अधीश्वर है, लेकिन भिखारी पना का बोध अभी जो चीज लेकर के हम अपने को बड़े मान रहे हैं ना, गाड़ी है, बांग्लो है, फ्लैट है, भाई ये सब के द्वारा हम भर, तो इसलिए छोटे छोटे चीज को पकड़ करके जो बड़े भाव रखे हैं इसी को कहते दंभ दर्प। ये रिलेटेड है ना सारा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के तो हम बड़े ना, तो हमारे हमने छोटे चीज को पकड़ करके बड़े, इसीलिए तो संत लोग कहते हैं, आप लोग सुने भी होंगे क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंच है, आप लोग बहुत सुना होगा कि भाई आप लोग भी बड़े त्यागी हैं। क्यों कहते, ब्रह्म इतना बड़ा है उसको त्याग कर दिया, जगत को पकड़ लिया, तो आप सबसे बड़ा त्यागी नहीं है, तो इसलिए आप जैसे त्यागियों को नमन करता। हाँ, इसलिए त्यागी वो भी है, लेकिन ये त्याग जो है हमारे जीवन को भर नहीं पाया, त्याग से तो हमारा, इसलिए ये ग्रहण, ये जो छोटे मोटे चीजों को, सांसारिक चीजों को उठा करके हम भरना चाह, ये से तो नहीं भरेगा, इसको त्याग, इसके बोध और वैराग्य हो तो महाप्राप्ति है, वही है। इसलिए इन्होंने तीन शब्द को बहुत सोच बोझ करके रखा। अच्छा, आगे चलिए 77। हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषाम् अशंकर, भिन्नान्येषाम् अशंकर, यथावद् अवगन्तव्य शास्त्रार्थं प्रविविच्यताम्, शास्त्रार्थं प्रविविच्यताम्, हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषाम् अशंकरः यथावद् अवगन्तव्य शास्त्रार्थं प्रविविच्यताम्। हाँ, हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नानि, ये तीनों का महाराज बोध, वैराग्य बोध और उपरति, ये तीनों का क्या कहते हैं, हेतु स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न है, भिन्नानी। और केवल इतना ही नहीं, शास्त्रार्थम प्रविविच्यताम एसाम असंकर, पर शास्त्र निश्चय के लिए, शास्त्र का अगर निश्चय को प्राप्त करना है, शास्त्र केवल विवादित विवाद के लिए नहीं, अगर शास्त्र निश्चय करना है तो विवेक के द्वारा हमारा, और विवेक में ये तीनों तत्व हो तब जाकर के आप शास्त्रार्थ को प्राप्त कर, शास्त्रार्थ बोले तो शास्त्र के सही अर्थ को, बाघ बितंडा जल्प आदि है ना, अगर ऐसा तत्व निश्चयार्थ जो किया जाता है वो तो महाराज एक काम है, पर जो हमको सुनना नहीं है ना, तो तत्व का विमर्श बोलना है, मुझे तो लड़ाई कर तर्क के द्वारा, तो वो नहीं है। अगर शास्त्रार्थ विवेक के द्वारा शास्त्र के अर्थ को अवगम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब तो महाराज ये तीनों के स्वरूप कार्य और फल को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हेतु स्वरूप कार्यानि भिन्नान्येषाम असंकर, कोई कोई कहते हैं ये तीनों कार्य स्वरूप, कार्य मतलब फल, भिन्न भिन्न है, इसलिए तीनों, और कोई कहते हैं महाराज तीनों असंकर, कोई एक मानते हैं कोई अलग अलग मानते हैं, लेकिन इतना बतला दे रहे ग्रंथकार स्वयं ही, शास्त्र का विवेक करने वालों के लिए तो महाराज ये सब एक है। अगर शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म के स्वरूप को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो तीनों को समझना नहीं तो संभव नहीं है। इसीलिए तीनों को जब हम अलग अलग देखते हैं तो स्वरूप क्या है वैराग्य का, फल क्या है वैराग्य का, वैराग्य का काम क्या है, ये सब बता रखना चाहिए, परंतु तो ज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म प्रबोध के लिए तो महाराज ये तीनों भेद जो है असंकर भली भांति अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान के अभिन्न उपादान बोल सकते हैं इसको, ज्ञान के अभिन्न उपादान बोल सकते हैं, मुक्ति के यदि अगर पूछे कि मुक्ति के अभिन्न उपादान है ना, ज्ञानात् मुक्ति ना, लेकिन ज्ञान के उपकारक हो सकता है कि नहीं, होगा ही, प्रतिपादन कर रहे हैं ना, इसलिए देखिए परंपरा को ध्यान में रखना है, ये तीनों हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान द्वारक मोक्ष, तो इसलिए ये तीनों जो है ज्ञान के उपकारक है, और ज्ञान हो तो महाराज मोक्ष, इसलिए ज्ञान मतलब उस ज्ञान को देने वाला ये तीन जो है बहुत जरूरी है। इसीलिए तो यहां कहते हैं ना, शास्त्र के अर्थ को विवेक के द्वारा कैसे समझाया जा सकता है, विवेक को परिशुद्ध करने के लिए ये तीनों जो है आपके पास डिटर्जेंट है, भाई विवेक को धौत करो, कलमश को हटाओ, तो भाई जीवन में वैराग्य भी चाहिए, जीवन में बोध भी चाहिए, और जीवन में उपरति भी हो। इसका मतलब यही है, बोध का, बोध का अपोजिट क्या होगा, विपरीत, अबोध, अबोध मतलब, ये ठीक लगा मुझे, मूर्ख। अगर कोई अगर हमको बताए कि अवधेश बड़ा मूर्ख है, कितना लगेगा बताओ, लगेगा कि नहीं, बहुत लगेगा, हमारे लड़ देंगे। आप शास्त्र देव कितने कौशल से हम लोग को मूर्ख बोला कि नहीं। ये है कि बोध नहीं है, हाँ, तो भाई बिल्कुल अभी जो स्थिति है हमारे, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो अबोध है, तो तुम तो एकदम मूर्ख आदमी हो। पहले पहले जब ये सुनने के बाद तब लगता है कि सचमुच मूर्ख ही तो है, कोई बता दिया तो धन्यवाद, तुमको बता तो दिया एक बार तो। हिम्मत जद्य भी नहीं होते कि कोई बता दे हमको मूर्ख, हम तुमको धन्यवाद थैंक यू बोले, होता नहीं है। तो बहुत विवेकी हो मानो, बहुत विवेकी, तो विवेकी हो तो फिर वो मन ही मन सोचेगा कि क्या करे, मूर्ख है आप बता दिया, आप तुम ही भगवान ही, मूर्ख तो है ही, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, बोध नहीं है, उपरति नहीं है, और ये सब में पड़े हैं और अपने को बड़ा ज्ञानी, अपने को बड़ा सुखी, अपने को बड़ा ऐश्वर्यवान समझ रहे हैं। तो कहते ये अबोध ही तुम्हारे दंभ दर्प और अंधकार का कारण बन के खड़ा है, और इससे ऊपर उठो तो विवेक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करोगे और ज्ञान के द्वारा तुम्हारे जीवन में, तो ये तीन इसको बीच में रखिए, ये अगर नहीं है तो ये संसारम चाधिगच्छति, और ये है तो मोक्षम अभी समाप्त नोती। ये तीन जो है बीच में है, अगर किसको क्या प्राप्त करना है, इसलिए तीनों जो है हेतु स्वरूप और कार्य को अच्छी तरह से विचार करके रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों में ही हम लोग जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। अगर ये तीनों में तीनों को अच्छी तरह से ये अविचारयम विवेक बोलते हैं ना, विचार नहीं किया तभी आपने उठाया, हमने उठा के रखा, इसके मूल में है अविवेक अविचार। तो ये जो शास्त्र क्या कर रहे, विचार करने बैठे ना, विचार हुआ तो महाराज विचार करने के बाद अलग करके आपको बैठना पड़ेगा छोड़ने के लिए, नहीं, विचार किया तो छूटा। तो इसीलिए नित्य निरंतर मांझते रहना चाहिए अपने मन को विवेक, इसलिए सब मांझते मांझते महाराज एक दिन तो अलग। इसलिए तीनों का अच्छा प्रसंग आप लोगों ने छोड़ के रखा हमारे लिए, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है, और इसमें तो टीकाकार कुछ साफ नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है, आगे जाकर के थोड़ा व्याख्यान शुरू कर रहेंगे। श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं 78 का, फिर काल व्याख्यान करेंगे। दोष दृष्टिर्जिहासाच पुनर्भोगे स्वधीनता असाधारण हेत्वाद्य वैराग्यस्य त्रयोप्यमो दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वधीनता असाधारण हेत्वाद्य वैराग्यस्य तयोप्यमो। हाँ, दोष दृष्टि जिहासा और पुनर्भोगेशु अदीनता, ये वैराग्य के अंतर्गत तीनों को रखा। वैराग्य मतलब क्या, वैराग्य का डेफिनेशन क्या है, तो ग्रंथकार स्वयं बोल रहे हैं दोष दृष्टि हो, जिहासा हो, जिहासा शब्द का अर्थ है त्याग, और पुनर्भोग की इच्छा, ये वैराग्य, और असाधारण हेत्वाद्य वैराग्यस्य त्रयोप्यमो, यही असाधारण हेतु है वैराग्य के लिए, कल इसका चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। पार्वती ब्रह्मार्पणमस्तु।